إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نهم الشبهاء وداغي جواب توعند يهوديان وداغي جواب ويتاسو تعظيم كوي دا مكان دا أصاف أو دا نيلة أو دا مكان دا شرك دي تاسو زانت موحدين وعي او د شرک د زینو احترام کوي نو څنګه موحدین یې تاسو څنګه مجاهدین یې تاسو. الله تعالی داغي جواب ذکر کوي په دې آیات کې په دې جواب ذکر کوي الله تعالی حاصل داغي دا دې ټوله خبره حاصل او خلاصه ده. محمد ابن اسحاق په کتاب السیرت کې داغي وضاحت ذکر کړی دی په ډیر بهترین طریقې باندې. آصاف دا سړی او نائله دا ښځه دا دوان انسانان لیکن دے دوانو پا داخل لکعبہ کی زنا اکلا بدکاری اکلا دا دیونا اللہ تعالی گٹی جوڑ اکللی نو قریشو دا گٹی کعبی تا مخامخ کی خودری دیر پارا چی خلق دا غین عبرت اخلی چی بیار پارا سوک پا کعبہ کی او پا حرم کی دا کارو نکی کل چی زمانہ تیری دلا دا زمانی پا تیری دلو سرا دا گٹی قلار پا قلار بانی صفا و مروه تا منتقل شولی او بیا دیو دی خلق دا غی عبادت شروع کن نو مسلمانانو چی صفا و دا مروه سعی کولا نو مشرکانو پا غی بانی دا اعتراضو کن وی دا خود شرک زین دی او تاسو دل دا کی ردی احترام کوئی ردی تعظیم کوئی ردی زینو تعظیم کوئی احترام کوئی نو مسلمانانو په ذهنونو کې هم حرج پیدا شو خفغان پیدا شو شبهه راغله لچی دې دې کې دا منډې به وهل صحیح او کنه به صحیح صفا او د مروه په منځ کې. نو دا آیات داغې په باره کې نازل شوی نو حاصل دا دی چې دغه ځایونه دې کې خدا شرک تاسو جوړ کړی دی نور دغه ځایونه د عبادت ځایونه دي. اس جماعت کے وسوک شرک کئی نو ولی جماعت توسک نہ راضی خواہ شرک لری کول دی پکار دی کن. اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کئی ان صفا والمروۃ ان صفا یقینا صفا و مروہ مروہ صفا او مروہ صفا فعربی کے ولی کی گی ہمواری مائی نگٹی دا او مروہ ولی کی گی سپینی پڑقیدن کی گٹی دا کہ داغی نا اور راوزی بعض خلق تب کروئی بعض تب کروئی ہر سے چو تو اسپین گٹا چی دا دو گٹی دیو بل سر اوالے شی نا غس پر غی ہوند کیو کی اور پیدا کی اگیتا ولے کی گی پا عربی کی اگیتا مروا ولے کی گی دل دکی مراد دینا اگا دو خاص زین دی دو غرونا دو غونڈائی کہ دا کعبینا دا مشرق پا طرف بانی غدی او دا دا اللہ تعالیٰ دا دین دا نخو ندی دا اللہ تعالیٰ دا دین دا علامات ندی اللہ تعالیٰ ذکر کی چی دا شرک خوبا کی تاسو شروع کرده دی ان صفا والمروہ تائقنا صفا والمروہ من شعائر اللہ دا دی دا خاصو نخو دا دین دا اللہ تعالیٰ نا شعائر جمع دا شعیرتن دا شعیرہ ویلے کی گی پا عربی کی دا دا اشعار ناخستلے شوی دے اعلام تولے کی گی علامی تولے کی گی دا اللہ تعالیٰ دا دین دا پیجنگلو یو خاص نخا اغیط ولی کی لکہ دا ہر دین والاو دا پارازان لزن لنخی لکہ مثلا دا نسواراو دا پارا سلیب دا غی نخا دا دا غصی دا نسواراو دا پارا گرجی دا غی نخی دی دا اندوانو دا پارا زینار دی او دا سکانو دا پارا کرپان او دا غصی سنی پریخو دا سنی پری خودل دا سنت طریقی اغنا اغای خو پریگ دی بس بیاتی اغا سڑای غندگی جوڑا یا قیسا کئی نو دا سید مومنان مسلمانان دا پار آغا خپل علامات دی لکا دا مومن مسلمان نخ آغا سر گیر پری خودل دا سنت طریق بانی ویختان پری خودل دا سید پٹکی ترل نو دا هر چاک او دا مسلمانان دا پار نخ سر دا اللہ تلا دا دین دا علاماتو نا شعائر اللہ قرآن دے روجہ دا جماعت دے مدرسہ دا عالم دے دا ٹول شعائر اللہ دے حق پرس عالم دا شعائر اللہ دے دے بھی جتی بنکے دا غصی طالب العلم آغا شعائر اللہ دے صحیح مجاہد آغا شعائر اللہ دے دی بیزتی بنکے صحیح صحیح میں بکی ہوا ہے خواہ بعض جیسی چھے اج صرف نمان لی او دغا نہیں دی وجنہ علماء علی کلی دا یو مسئلہ زدکایا ایو خبر میں اکلالا نو سیرت صحیح پورا کما عالم دا عالم سرا پا دی خاطر بانی دشمنی کول چھے دا عالم دے دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی پویا دے دا موجبی کپر دا خبر دا تاسو گو رہی زر تو صرف خبر کو مبیدان لکتابوں کیوں گو رہی دا سمر پتاوی چی دی دا تاسو گو رہی کفایت المفتی او دا غسی نور دا سمر پتاوی چی لکلے شوید وی کسی عالم دین کی بحیثیت علم دین ہونے سے تحقیر کرنا موجبی کپر ہے دا یو عالم دین پا دی وجبان تحقیر کول چی دا عالم دے زق و تضبط گو رہم وی دا موجبی کپر دا پا دی بانی سڑے کافر کی یو اسری و سر دنیاوی دا غد لانجا دا پا زمک بانی اغا زن موضوع دا اغا بانی نا خود دشمنی و سر پا دی بانی که چی دا عالم دے زق و سر دشمنی کن زمان عالم بدی شی یا دا مجاہد سر پا دی بانی دشمنی که چی دا مجاہد دے دا اللہ دین و دا اللہ قانون غواری زق زمان بدی شی دا دا کپر خبر دی بانی سڑے کافر کی ستاو سر شخصی لانجا دا اغا زن موضوع دا اغی بانی نکافر کی اغا خود دنیاوی غرص شو بیا خو تو سر دشمنی پا دی که چی دا دا اللہ دا دین سپاہی دے دا دا اللہ تعالی دا دین پوجی دے او دا اللہ تعالی دا دین قائمون کے دے او دا اللہ تعالی دا دین داعی دے زو سر بدی بانی دشمنی کم چی دا دا اللہ قانون غواڑی نو دا خبر دا کپر دا خبر دا بیدی نئی دے نو شعائر دا صفا و مروہ دا دا اللہ تعالی دا دین دا علامات و نیو علامہ دا دا دا اللہ تعالی دا دین دا نخ و نیو نخ دا ان صفا یقینا صفا والمروۃ مروا من شعائر اللہ تفسیر جلالین لکھری دی من اعلام دینه دا دا نخو دا دین دا اللہ تعالی ندی فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ فمن حج البیت نو چاچی حج کو دا بیت اللہ او اعتمر او یا عمر کو لا فلا جناح علیہ ننشتری گناہ فاغواننی ای طوف بهما چی زیرازی دا غدوان فمیند کی ای طوفا طواف لے کی گی تلو رات لوتا چھے دیر زیر عزید دا غفمین کی نسعی بین صفا والمروہ دا خود اللہ تعالی دا دین دا علامات نیو علامہ دا ومن تطوع خیرن او چاچی پخش علی سر اوکل لنی کی فا ان اللہ شاکن علیم یقینن اللہ تعالی دے قبل ان کے علیم پوئی دے پہر سوان لی ومن تطوع خیرن او چاچی اوکل پخش علی سر نی کی تو دین مراد سرے یا خود عام بس نیکی مراد دا ہر چھا چیو نیکی اکلل بخشالی بننی اللہ قبلی اللہ تعالیٰ پی پوئے دینو اجر و ثواب بہت اور کئی یو بل مانا ذکر کری دا تفسیر خازین چی ردیز سر دیر تعلق دے لگی اغوی ومن تطوع خیرن مخ کی مسئلہ دا تواف ذکر شوی دا نوی ومن زاد فی تواف بعد الواجبی نو چا چی زیادی توافو کا دا واجب نزیاد واجب توافون خودبانی اسی مواجب دی ومن تطوع خیرن من زادا فی التواف بعد الواجبی چاچی دا واجب تواف نورستو بیا اضافی نور توافون اوکلل تفسیر خازن نکلی بہترین معنی دا لکہ دی آیات سر دیر جیت مناسبت خوری فا ان اللہ شاکرن یقین اللہ تعالی دے قبل ان کے شاکرن چی دا اللہ تعالی پسیفت کے راشی نو بل دے کے ورتم بیا معنی کوما عبارت برتویم دی دے کی مختصر عبارت ولی کئی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ الْمُجَازِ عَلَى الطَّاعَةِ بِالثَّوَابِ شاکر چید اللہ تعالیٰ پر صفت کے راشی نو جزا ورکا ان کے بدلہ ورکا ان کے پتواعت باننے پتواب سارا بس دغی طویلے کی فَإِنَّ الْمُجَازِ عَلَى الطَّاعَةِ بِالثَّوَابِ تفسیر خادم دغلی کری فإن الله شاكر يقين الله تعالى دے بدل اور کون کے قبل ان کے علیم پوی دے اللہ تعالی پنیت دے کون کے وانے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ و علیم بحالہ و نیتہ اللہ دے نیکی کون کے پ حالت بننے او داغی پنیت بنی اللہ تعالی پوی دے نو بس اللہ تعالی بیا نیت مطابق فیصلہ کرے اللہ تعالی او ترغی اجر و ثواب ور کرے فإن الله به علیم او ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دے شاکر چی دے اللہ تعالیٰ پا صفت کی راشی المصیبو علی القلیل بالکثیر المصیبو علی القلیل بالکثیر چې د لګ عمل ډیره بدلور کوي هغه ته شاکر ذات وي. المصیب علی القلیل بالکثیر، د لګ عمل ډیره بدل چې ور کوي بس هغه شاکر ذات دی. امام ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دی آیات کی زجر او تخویف دی حق بٹون کلر عرب تیرما قبل سردار مخ کی شبہات ذکر شل دا کتابیانو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نو مقصد دا کتابیانو پا دغ شبہاتو کی حق پٹولو، نو اللہ تعالی دا آیات دا غیر پار زجرن نازل کو تاسو چرا شبہات کوئی اعتراضات کوئی نو بدی کستاسو مقصد حق پٹول لی، نو اللہ تعالیٰ تو زجر ذکر کے دا آیات نازل شوی دے پبارا دا علماء دا یہودو کی، خلیکن حکم دے آیات دا عام دے. تاسو دا یو خبر از دکی دا پر ټول قرآن و تفسیر کی ولدہ دیر زیاد پیدا در کئی، العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب. دا قرآن کریم پو نزول کی پشان نزول کی العبرت لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب، دا سبب دا پارا با اعتبار نہیں بلکہ اعتبار با عموم الفاظ لئی، دکا قرآن کریم تر دا قیامت پوری بس دا دا اللہ تعالی کتاب دے، دا دا ہر زمانی سرا دا ہر طبقی سرا دا سمون خوری، نو العبرت لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب. نو دا آیات دا یہود دا علماء مبارک نازل شوی دے خو لیکن حکم دا آیات دا عام دے. ان الذین یقینا هغه کسان یکتمون ما انزلنا من البینات چې پټای هغه څه چې نازل کړی دی مونږه من البینات د ښکارا حکمونو نه، په احادیث کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دی وی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ و فرمائل لولا آیاتانی انزلہم اللہ پی کتابی ہی ما حدستو شین ابدا، کہ اللہ دا کی دا اللہ تعالی پی کتاب کی دا آیاتون نوے نازل کرے نو امام بچا تا یو حدیثم نوے بیان کرے خو اللہ تعالی وی چا چی دا اللہ تعالی دین پڑھ کو نو پا دے بانی دا اللہ لعنت دے پا دے بانی دا ملائکو لعنت دے پا دے بانی دا لعنت کو یون کو لعنت دے پا دے بانی ان اللذین یقنن حغا پویا خلق ان اللذین یقنن اغا پویا اغا پوحان خلق ان اللذین یقنن حغا خواردار خلق عالمان خلق یکتمونا چپٹی ما انزلنا حغا سوچنا جل کردی منگا من البینات دخکار حکموننا. او دې کې اشاره ده مسله د اعبدوا ربکم ته کې اشاره ده، مسله د توحید ده. ولهدا د دین مراد خودنه د پیغمبر سنت طریقې ته مراد دي، او د هدایت خبرې من بعد ما بیناه للناس بالکتاب ورس دا غنا چې بیان کړی دی مونږ هغه د خلکو د فاره فی الکتابی په کتاب کې الله تعالی دا غي وضاحت او دا غي تفصیل بیان کړی دی. اولائک دا کسان یلعنهم اللہ و لعنت کے اللہ تعالیٰ پدیو باننے ویلعنهم اللاعنون او لعنت کے پدیو باننے لعنت و ان کی لعنت کے ان کی. دا یو مسئلہ پتے دیکھ ازدہ کیا لعنت کول یعنی خیرے کول دے فبارکی دا اہل سنت والجماعت پنیز باندی پا متعین گنانگارو باننے لعنت کول جائز ندی، البتہ بغیر د تعین نه چې مطلق او مبهم ذکر شي نو پاغي باندې بیا لعنت کولای شي هغه بیا جائز دی. لکه مثلا یو سړی دا وایي چې الله تعالی دی په غلب باندې لعنت وکي، دا اوس مطلق او مبهم دی په غلب باندې لعنت وکي الله تعالی، یا یو هغه څوک چې هغه د بیت المال نه خیانت کوي الله تعالی دی پاغي باندې لعنت وکي، مطلق دی مبهم دی. نو د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې پا متعین گنانگارو بانی لعنت ویل او اغیط خیرے کول دا جواز نلری، او بغیر دا تعین چی مطلقاً ذکر شی او مبہم ذکر شی نو بیا اغا جواز دری اغا بیا صحیح دی. تیرے کول دا گنای کبیرہ دا علماء ذکر کړی دی. حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن المؤمن کقتلہ تو مومن مسلمان بان لعنت ویل او خیرے کول مومن مسلمان تا دا دمر گناہ لری لکہ داغی دا قتل پا مقدار بان لکہ دا چی تا قتل کڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فواد خلق بان لعنت ویلے لعن اللہ لعن الواصلتا والمستوصلا اغه زنانا چې په خپل ویښتانو کې نور ویښتان دی د لپاره چې ویښتان یې زیات ښکار شي. لعنا اکل الربا دغه سي نبی علی سلام لعنت ویلې او په سود خورون کې باندې صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری امام مسلم ذکر کړی. لعن المصور دغه سي لعنت کړی دی نبی علی صلوات والسلام په مصور باندې تصویر ویستون کې باندې اگر چې هر قسم تصویر وباسي کاغذ ناری نه دی کاغذ زنانه دی کاغذ مجاهد دی او که غیر مجاهد دی بس هغه باندې لعنت ویل شوی. دغه سی په حدیث مسلم کې راغلی دی لعن الله من غیر منار الارض څوک چې بریدونه دا بدلی را بدلی نو پاغه باندې د الله تعالی لعنت دی. ډیر خلک دا سری چې دا برید رسیدلې دی دا پوله پټه رسیدلې دی الد کی یو نخا دا بس دا په زور باندې یو لانجه ګوري خامخا بس هغه خواکی دا خپل زی زیاتی او د بل هغه کمای نو بریدونه چې ګډوډی او دا بل چا حساب پر خپل برید کې راولي پر خپل زی کې راولي په دبان لعنت شوی دی. دغه سه لعن الیهود و النصارى نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویل دی په یهود او په نصارا باندې نو لعنت په یهود او په نصارا باندې هم صحیح دی. دغس لعنا من اکل بشمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویل دی پا چا بانی چا با چپ لاس بانی خوراک کئی پا گس لاس بانی خوراک کئی نن سبا عام مگو ری تس پا ولاڑا بانی خوراک کولو بیا پا گس لاس بانی دا دا خلق یو عادت جوڑ شوی دی بیخی نو دی بانی لعنت ویل شوی دی. حدیث کرا غلی دی آیو کس پا چپ لاس بانی خوراک کو نبی علیہ السلام توی پا خیل لاس بانی خوراک کو اغوی لا استطیعو ما منعه الا الكبر دا خبر یو کله وځه طاقت نه لرم په خیل اسبان دا یو تکبر د وجنه دا خبر یو کله نبی علیہ السلام ته فرمای الله استطاعت الله دل تا او طاقت درنکی الله دل طاقت درنکی خیر یو ته وکله فما رفعه الى فيه تم مرګ پوری بیا غلا سه پورته نک غیر اوچت نک نو څوک چې په چپ لاس باندې خوراک کوي د الله نه دی ویری گیاسی نه چې الله تعالی دا اللہ سے اللہ تعالیٰ شل کی اللہ تعالیٰ دا خلق اگا کی بس مسلمان تزان پا دغی بانی اس خخ کاری چیزا پا چپ لاس بانی خوراک کوم دغسی لعنت سارقا یسرق البیزتا نبی علیہ السلام لعنت کڑے دے پاگا غل بانی جی کلا اگئی پٹھے کلا چنچور پٹھے کلا یوشے پٹھے کلا بلشے یعنی معمولی شے ہم پٹھے بس چی سو لپلاس بانی وردی کر چا چپلو لپلاس بانی ورغل غم پٹھے کله چا جوراب ولا پلاس باندې ورغ دلیا غم پټیا کله چا قلم ولا پلاس باندې ورغ غم پټیا نو هلته کې اگې ذکر شوی لپاره کې دغه پټیا نو دا لعنتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه خلکو باندې ویل دي. اولایک دا کسان یلعنهم الله لعنت کړي الله تعالی په دی باندې ویلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دی باندې لعنت کوي ان کی اللاعنون نو مراد څوک دي نو تاسو به دا ذکر کړئ اللاعنون نو مراد ملائک د الله تعالی دي. اللاعنون مراد نیکان انسانان او جنات مراد دی او په یو روایت کې راغلی دی اللاعنون کی په اوبو کې مې دی اغم په دی باندې لعنت وای حشرات دی مارغان دی او دا خبره زکه صحیح ده چې په بل یو روایت کې راغلی دی چې حق فرس عالم د فاره په اوبو کې مې دغه سی په هوا کې مارغان اغه دعاګانې غواړي نو د حق په ټون کې لپاره لعنت شو. اللاعنون کی بس بیا عام شل دا اللہ تعالی ملائک دی نیکان انسانان دی او جنات دی نو دغسی پوبو کی مہی دی حشرات دی مارغان دی دا ټول په دبانې لعنت وای دا ټول په دبانې لعنت وای ګورئ دا عالم څومره لویه درجه ده خو چې بیا دا اللہ تعالی دین یې پټ کنو بیا هغې ته مو ګوره چې دا ټول خلق بیا په هغې باندې لعنت وای. امام ابن ماجه روایت ذکر کړی دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا کم یو عالم نا دا اللہ تعالی دا دین دا یو مسئلے پبارکی پختن اوشلا او دا اغا مسئلہ پٹک لدا نو دتا ور قیامت پورت بانی دا جہنم دا اور واگی واچا ولیشی دا خلیتا دا جہنم دا اور واگی بوتا واچا ولیشی مسئلہ پٹک لدا مسئلہ تا خم علوم علا چا دن پختن اوکل چی دا طالب جان تحریک طالبان پاکستان چی دا جنگ کئی دا اللہ تعالی دا قانون او دا نظام پا خاطر بان تاسو دا حق چانا تا پوسو کئی چی سوک ساس طرح پا مقابل کی چی در سر پار جنگی نو اغبر تا خپل عقیده و خپل مقصد بر توازح کی وستانا چا تا پوسو کئی چی دا صحیح دی که ندی صحیح توی چی ندا خودشت گردی قیامت کیو بیار دی پتا لگی او زه دا خبر بار بار کوم الله تعالی دې دغه علما ته هدایت وکي او که هدایت نه الله دې په دنیا او په آخرت کې دغه پوجان او د عیسی سره دې الله حشر وکي په قیامت کې دې الله تعالی په میدان محشر کې دې الله دغه سره ودري چې دغه شرمیدلی برا پاسي نه يلعنهم اللاعنون بیا لعنت کوي په دې باندې لعنت وایون کی لعنت وایون کی په دې باندې لعنت کوي تاسو به غابه نشریات چې چاوري دلی د عمر ریډیو نو پاره کې د جمعې په ورځ باندې کوم نشریات پاره کې د خبرونه کې ویل شو هغه یو مجاهد ملمو هغه د خپل جیل حالت بیانول چې موږ سره سم مجاهدین و هغه له جامع راوړلې هغه له سلا راوړله بوتان یې راوړل او به بار ته ویستل به عملګری واپس رانه وستل په بیا مونږ دغه نه تپوس وکړو دغه فوجیانو نه و یو ډاکټر و هغه به راته وخت په وخت باندې مونږ د هغې نه تپوس وکړو چې زمونږ هغه ملګري ویستلي وو هغه یې واپس رانه وستل ولې وایي هغوی چې هغه فوجي وایي خپله ویل چې هغه مونږ جنت ته ولېږل هغه مونږ شهیدان کړل وایي دقسې راته ویل چې هغه مونږ شهیدان کړي دي په جالي مقابله کې هغه مونږ شهیدان کړي دي په دې باندې اقرار کوو چې مونږ هغه جنت ته ولېږل وایي بیا چې هغه راغې هغه ډاکټر راغی وایي هغه هم دا ویل چې هغه جنت ته لېږل دي یعنی هغه شهیدان شوي دي دا خبرې وکړل نو داسې احوال او داسې حالات په دې کې هم بیا یو عالم هغه حق خبره ونه کړي د الله تعالی دربار ته به وردی دا داسې نه ده چې دا دنیا ده بس صرف تا په جادونو کې ګرده ښه مدرسه دې جوړه کړې ده دا مدرسه د الله د دین د خدمت دپاره نن سبا مدارس د الله تعالی د دین نه مانع ګرځېدلې در دې لپاره وو علم د دې لپاره چې ته پې د الله د دین خدمت وکړي تا خو به د الله تعالی دین دې په ورې به د الله تعالی دین دې په بدنام کړه د الله تعالی دین دې په لو که ختم دې کپی نو حساب به کیږي قیامت کې د الله تعالی دربار ته به ورځو دغه شهیدان دغه زخمونه دغه کونډې یتیمانان دغه زورولې شوي خلک دا به د الله په دربار کې ودرېږي دغه علما به هم ودرېږي چې دا په دې خولو باندې دا ګندګي راوباسي او دغه بربادې وي او دا ګډې وړې وي دا به هم د الله تعالی په دربار کې ودرېږي د الله مخې ته به مونږ به د الله مخې ته دلیل وایو د الله د دین دپاره چې الله مونږ سره دین دپاره جنګېدلی او دغه طاغوتیان به د هغې لپاره دلیل وایي چې دا په حقه باندې وو داسې وایي که نه هغه یو کراچۍ کې رقم دی کې بیان کوي په هغه جلسه کې په اجتماع کې یو طالب العلم پاسي وایي زه جهاد کول غواړم زه چېرته لاړ شم وایي که ته خامخا جهاد کول غواړې نو پاکستان فوج جوائن کا د هغې سره ته یو ځای شه دا وایي ابل ورځ هغه یو دی فوجي په دغه باندې ټپۍ په شا باندې وایي دا نوجوانان دي چې پاکستان دی راټینګ کړی دی دا خو هغه نوجوانان دي چې نوي زره پتلونه چې دی اوس هم هلته کې پراته دي او خلک یې پیش کوي په ویډیوګانې کې پراته دي دا هغه نوجوانان دي چې بیت الله هم دي اوسېدلی او کعبې باندې هم دي ډزې کړې وي د کعبې غلاف دي په ډزو باندې سوځولی دا هغه نوجوانان دي که نه بس چا ته به شکایت وکړو خو الله تعالی ته به شکایت کوو د دې چې الله تعالی ته راونیسه الله ته مقتدر ذاتې الله ته قادر ذاتې الله زمونږ د مظلومانو انتقام ته ته واخله الله زمونږ د کونډو د یتیمانانو د زخمیانو زمونږ د شهیدانو انتقام ته الله تعالی ته واخله او د دیو د دغه علماو حشر به الله تعالی دیو سره کوي په دیو باندې د الله لعنت دی په دیو باندې د ملایکو لعنت دی په دیو باندې د الله تعالی د نیکانو بندګانو لعنت دی په دیو باندې د پیریانو لعنت دی په دیو باندې په اوبو کې چې مهیدي د هغو لعنت دی په دې باندې د حشراتو د مارغانو لعنت دی چې حق دی ونه وایه اوس به خبر یې په دې نږدې ورځو کې دا پرونو ابل پرون بیا په دلال مسجد او جامع حفصه مسله بیا ګرمه ده نو مونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو دغه میندې دي دغه خویندې دي زمونږ بیا چې ام حسان صاحب هغې بیا ګریبتاره کړې ده بېګا یې دا ویل الفاظ هغه کې په خبرونو کې بیا دا ورکل چې هغه پولیسو تر څه وخت دپاره د ریمانډ دپاره حواله کړل. دا مسلمان خور په څه باندې گرفتاره شوله؟ د دې مسلمان خور د عزت او ابرو په څه باندې لوټلی شو؟ د څه لپاره دا ریمانډ ته ورکړلی شول؟ دې څه چل کړی؟ هغه د ایره منډۍ، هغه ایره منډۍ چې کوم ده چې په هغې کې زیناکاري بدکاري دي، هغه سزا ته ولې نه ورکړلی کیږي؟ په دغه اسلام آباد کې چې د ورځې په سهونو غلاګانې کیږي، په سهونو زیناهونه په هغې کې کیږي، هغه ولې سزا ته نه ورکړلی کیږي؟ د غل نه لاس ولې نه کټ کیږي؟ هغه مسلمانه خور چې هغه د الله تعالی د دین چغه وباسي، هغه گرفتاریږي، هغه په کافر باندې خرڅیږي. دا خو مسلمانان ته صرف یوه معلومه ده، وایي عافیه صدیقې په امریکا باندې خرڅه کړې ده. بیګا تاسو دغه مجاهد انټرویو کې اورېدلی، هغه وایي چې موږ سره د څلورو د پنځو شپږو کالو یو ماشومه، هغه د مجاهد یو خپلوان، هغه گرفتاره شوی وه. نو اوس یې دا یولسم دولسم کالی دی چې تر اوسه پورې د هغې پته م نشته دی، ویان تر دې پورې چې د هغې مور د هغې د خفګان د وجې نه سا ورکړله، او د زن کدن په وخت کې به هم د هغې مور هغې چېرې د حبسه حبسه چغې وهلې چې زما حبسه نشته دی، زما حبسه نشته دی. کله چې په دې حالتو کې جهاد فرض نه دی، اے علما او اے مسلمانانو، هغه کم حالت دی چې پای کې به جهاد فرض کیږي؟ د فقهي کتابونو وګورئ، د جهاد د فرضیت دپاره چې کم اسباب ذکر کړلی شوي دي، هغه خو په دې کتابونو کې ذکر شوي دي کنه؟ ستا د فقهي په کتابونو کې دا لیکلی شوي دي که یوه مسلمانه زنانه دا گرفتاره شي، په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی. آیا دغه مسلمانه زنانه نشته دی اوس په دنیا کې؟ هغه نه ده گرفتاره؟ کله به جهاد فرض کیږي؟ آیا د قرآن نه به وروسته بل یو کتاب نازلیږي په هغې کې به د جهاد حکم راځي؟ هغه به تاسو منئ؟ دا ټول مسلمانانو ولې سترګې پټې کړې دي؟ د علما ولې سترګې پټې کړې دي؟ سره د علم نه نور په هر څه باندې پوهېږي. اکثر بیا عوام خلک هم په دې کې چې دی هغه دغه دي، گرفتار دي. هغه وایي موږ د کم عالم ومنو؟ وایي د چا ومنو؟ تا له الله غټ غټې سترګې درکړې، ته حق نشي کتلی په دې سترګو باندې. تا له الله تعالی غټ چې دی د غوایي همره سرونه خلکو نیولې، په هغې کې ورسره دماغ ورسره دي، ښه او بد ټماټر پیژني، خپل خور لور پیژني، خپل ښه کور او بد کور پیژني، خپل فصل پیژني چې دا د دې وخت فصل دی، ته دا نه پیژني چې دا عالم حق پرست دی او که دا بې دینه دی. دا ماته حق بیانوي او که دا ماته دین بیانوي او که دا ماته بل څه شی بیانوي. ولې مسلمانان له دا عقل نه دی په کار چې لږ سوچ فکر وکړي چې د مسلمانانو باندې څه تیری؟ په والله د سهار د مانځه نه وروسته د ملګري د تشکیل له ملګري سره مې رابطه وه. سهار د مانځه نه چې لاړم، د هغې نه وروسته هسې پوښتنه مې ترې د احوال وکړل، مل څنګه دغه کیږي؟ وي دوه ورځې راباندې واوره ورېدله، دوه ورځې راباندې واوره ورېدله دغسې په ډاګه باندې، او بېګانۍ شپه چې دی لږ ګزاره وه. دا مجاهد چې د الله تعالی دین نه غواړي او د الله تعالی دین د ده په ذهن کې نشته دی، دا د سره پاره تللی دی. دا څه کوي؟ د الله تعالی دین چې مقصد نه وي ولې؟ د ده خپل کور نه و، د ده خپله بستره نه وه، د ځان ته ډوډۍ نه شو پیدا کولی. تو سهار د مانځه نن نه نن اوس چې دی درس لاتم، د دې نه راته مخکې ویل چې دا دوه شپې مې واورې ته وکړلې، واوره راباندې ورېدله او همدغسې راباندې دا شپې تېرې شولې. دغه زمونږ دغه زلمي چې دا ټوټې ټوټې کېږي، چې د الله تعالی دین پکې مقصد نه وي، د سر پاره کوي دا خلک. اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. نو دغه علماو له لږ د هوش نه کار اخیستل پکار دي، عوام له لږ د هوش نه کار اخیستل پکار دي. د افغانستان باندې کافرانو یرغل کړی و، حمله یې پرې کړې وه. د ټولې دنیا خلکو ویل چې په افغانستان کې جهاد دی. هلته چې مسلمان زخمی کېده، ټول مسلمان پرې دردمند و. مسلمان شهید کېده، ټول مسلمان پرې دردمند و. ولې په پاکستان کې جهاد نشته دی؟ ولې هلته مسلمان نه دی دردمند؟ د پاکستان عوام په مسلمانان، د افغانستان په مسلمان باندې دردمند و. نن په افغانستان کې امن دی، باید چې د افغانستان مسلمان د پاکستان په مسلمان باندې دردمند شي، د پاکستان په مجاهد باندې دردمند شي، د هغې سره مرسته وکړي، د هغې سره کومک وکړي. ولې یې نه کوي؟ څه خبره ده؟ دا مونږ ته الله نه دی ویلي چې انما المؤمنون اخوتن؟ ولې دا مونږ ته د الله پیغمبر نه دی ویلي چې ټول مسلمانان دا ورونه دي؟ که او د دې مسلمان مثال دا د یو بدن دی، که د دې بدن کې په سترګو باندې درد دی، دا په دې ټول بدن باندې تکلیف وي. که د په سر باندې درد دی، دا په ټول مسلمان باندې چې دی تکلیف دی، دا غم دی، درد دی. ولی مسلمانان سترگی پټی، ولی علما سترگی پټی، ولی حق ته حق نه وای، ولی عوام نه راپاسیر دی رپال. باید چې مسلمانان دغه ورځ رایاد کی چې د الله تعالی په دربار کې و دغه ټوټی ټوټی شهیدان، دغه ماشومان ماشومان شهیدان چې هغه د الله تعالی دربار ته هم پیش کیږي، او په دې لاس او خپو باندې چې روغ رمټ دی په خپل کور کې خې بنگلې تیاری کړی دی، خې په لکونو په کروڑونو روپۍ وسره شته دی، د دې پښتنه وتی الله تعالی کوي. الله دې زمونږ د پاره پښتنه وکړي. اولئک الا کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دې باندې الله تعالی، او یلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دې باندې لعنت ویونکي. الا الذين تابوا، اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب توبې ته. اگر عالم چې حق پټ کړی دی اوس تواریات سول چیر دا څنګه چل دی؟ اس یو غیرت هم پکار دی کنه. مفتی شامیزی رحم الله په سبه نشید شو، دا خو علما دی کنه. شیخ نصیب خان صاحب رحمه الله په سبه نشید شو، شیخ ولی الله کبلگرامی په سبه نشید شو، شیخ عارف صاحب چې هغه راخ په روډونو باندې هغه په سبه نشید شو. د علما لږ بیا حیا پکار دی کنه، هغه غیرت خو لږ پکار دی چې ستا د علمای په سبه نشیدان کړ، ستا مدرسه او جماعت به څه باندې بمبار کړ. الا الذين تابوا، اوس په هوش کې راغی چې دا خو پوه شوم چې دا فوج دا څه کوي. الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې هغه توبه وباسي، یعنی په خپل تیر شوي باندې نیخ پیمانه شي، او توبې لپاره دغه شرطونه دي. په زړه کې به په تیر شوي ګناه باندې خفه شي، پیمانه به شي، په جواب باندې به استغفار وي، او اصله او خپل عمل باندې کې عمل بنی کې په طاعت الله تعالی او په طاعت د پیغمبر باندې. وبینو، او هغه هغه پټی کړي مسلې به واضح کړي. وبینو، بیان به وکړي داغې. دا وایي د عالم توبه بیان دی، مسله کې خطا شوی نو هغه مسله به خلکو ته واضح کړي چې دې مسله کې خطا شوی مخکې اوس مسله ده. وبینو، په اف ایم دی بیان کړی دی خطا شوی، بیا به هغه بیان کړي. کتاب دی لیکلی دی خطا شوی، بیا به هغه کتاب کې تصحیح وکړي. دا به وایي چې دې مسئلې نه ما رجوع کړی ده. په جماعت کې خطا شوی، خلکو ته بیا بیان وکړي چې زه د جماعت کې خطا شوی وم، ابل ورځ ما دا مسئله بیان کړې وه چې دا طالبان پناه حق دي، دا د شتګر دي، خدای مو بخښه، دا د الله تعالی د دین غازیان دي، مجاهدین دي، دوی سره مرسته وکړي. وبینو، اولئک اتوب علیهم، دا کسان اسانتیا راولم د بدیو باندې په توبې قبلولو سره. یا اتوب علیهم ملا لقرهم تلالیه وی اوفقهم للتوبتی، دغه کسان توفیق د توبې ورکوم د دیو ته. اوفقهم للتوبتی، وانا التواب الرحیم، او زه ډیر توبه قبلون کیم، الرحیم رحم کون کیم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. دی آیات کی تخویف اخروی دی، حق بټون کو ته حق دی پټ کړی دی، او په دغه حالت کې رته مرګ راغی. الله تعالی دغه حالت ذکر کوي. ان الذين يقننا كسان كفروا چې کوپر کړی دی او ماتو مړ شي دی، او هم کفار او حال دار شي دی وی کافر په حالت د کوپر کې. اولئک علیهم لعنت الله، نو دا کسان په دیو باندې لعنت دی الله تعالی دی، او الملائکه دی، او د ملائکه دی، او الناس اجمعین، او د ټولو خلکو دی. په دیو باندې الله د الله تعالی ملائک لعنت وای، په دیو باندې د ټولو خلکو لعنت دی. خالدین فیها، همیشه وای پاره کې خالدین فیها. دا ها ضمیر چا ته راجی دی؟ دا ضمیر راجی دی لعنت تا، یا دا ضمیر راجی دی نار تا؟ تقریبا دلالت کوي دغه لعنت. خالدین فیها تفسیر جلالین وی خالدین فیها ای فی اللعنتی او فی النار، همیشه بیدیو پا دغا لعنت کی، او همیشه بیدیو پا دغا غور کی. لا یخفف عنهم العذاب، نبچ اسپکی دلی دیونا عذاب، ولا هم ینظرون، او نب دیو تا محلت ورکی دلیشی. لا یخفف تفسیر جلالین وی طرفت عین، پا مقدار در رب دستر گی بانی با پدیو بانی هم دغا عذاب سپک نشی. ولا هم ینظرون، او نب دیو تا محلت ورکی دلیشی. دو دری معنی ذکر کردی دی، یو معنی ذکر کړی دا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ و ولاهم ينظرون، لاهم ينتظرون للمعذرۃ، دیو ته انتظار ونکلې شي، دیو ته مهلت ورنکلې شي د عذر پیش کولو د فارا. ولاهم ينتظرون للمعذرۃ، د معذرت د فارا، د توبې د فارا. یو بل معنی ذکر کړی دا غم مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنی کړی دا. ولا هم ينظرون، او دیو تبا مهلت ورنکلی شي، او دیو تبا نظر ورنکلی شي په نظر د رحمت باندې. دیو تبا نظر ونشی نظر در رحمت ولا ينظر الیہم نظر الرحمت او نظر بو ونشی دیو تا نظر در رحمت ولا هم ينظرون نو یا دا محلت پا معنی سر دیو یا پا معنی دا نظر سر دیو نو لا ينتظرون للمعذرت والتوبت ولا ينظرون الیہم نظر الرحمت ملی علی قارن حفظ اللہ علی دعانا معنی ذکر کری دیو ولا هم ينظرون او نبا دیو تا محلت ورکلشی او یا ولا هم ينظرون او نبا دیو تا وقت رشی پا نظر در رحمت باننے